πάρα πολύ. Ανοίγουμε το κατάλογο μιλητών. Έχει ζητήσει το λόγο Αντώνης Ηλιάκος πρώτος. Δεν πάρα πολύ το μικρόφωνο και το ξαναπέμπω. Ασφαλώς το βιβλίο του Βαγγέλη του Βενιζέλου μας βάζει πάνω σε προβλήματα τα οποία τα αντιμετωπίζουμε συνεχώς μέσα στη ζωή και τα αντιμετωπίζουμε στις κρίσεις χωρίς να μπορούμε πολλές φορές να τα συνδέσουμε με τον τρόπο με τον οποίο έχει κάνει ο ίδιος. Το πρόβλημα της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και της κριτικής αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζεται. Το μεγάλο κύμα θεωριών το οποίο είχε αναπτυχθεί μέσα στον πρώτο μισό του 20ου αιώνα ήταν αυτό που άκουγε στο όνομα κορπορατισμός και βέβαια με τις ποικίλες του εκδοχές από τις ακραίες εκδοχές που έδωσαν αυταρχικά καθεστώτα μέχρι τις εκδοχές του κράτους πρόνοιας και της σοσιοδημοκρατίας η οποία στηρίχθηκε σε ένα συμβόλαιο των μερών, το οποίο με τη σειρά του στηρίχθηκε πάνω στην κεντσιανή πολιτική. Το ερώτημα της μετα-αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας σε ποιο βαθμό αποτελεί μία επαναπροσέγγιση ενός ήπιου και υποταγμένου στον κοινοβουλευτισμό κορπορατισμού ή σε ποιο βαθμό αποτελεί μία υπέρβαση των σχημάτων τα οποία γνωρίζουμε ως τώρα. Μήπως να απαντήσω στην πρώτη ερώτηση. Ναι, καλύτερα και μετά θα πάρουμε άλλες. Και άλλες ερωτήσεις. Όχι, να απαντήσω. Ναι, να απαντήσω. Ωραία. Η παρατήρηση του Αντώνη είναι πολύ σωστή. Ο κορπορατισμός είναι ένα γενετικό ελάττωμα της αριστεράς και είναι ο συνθετικός κρίκος ανάμεσα στην αριστερή σκέψη μέχρι τα τέλη του πρώτου παγκοσμίου πολέμου και τα τραγικά φαινόμενα βέβαια του ναζισμού και του φασισμού. Γι' αυτό χρειάζεται πάντα να έχουμε πολύ ισχυρά αντισώματα απέναντι στον κίνδυνο ενός νέου κορπορατισμού. Στο βιβλίο μιλάω ρητά για μια μεταπλειοψηφική συνενετική δημοκρατία, μια δημοκρατία του γενικού συμφέροντος, έχει σημασία η αιμονή μου στο γενικό συμφέρον, θα εξηγήσω γιατί, αλλά αντιτάσσομαι ρητά σε μια νεοσυντεχνιακή αντίληψη. Και το λέω αυτό γιατί η μέθοδος των κοινωνικών συμφωνιών, που είναι διαφορετική από την συνηθισμένη συνδικαλιστική μέθοδο των συλλογικών συμβάσεων, είναι μια πολιτική διαχείριση, είναι ένας πολιτικός χειρισμός για την διαμόρφωση ισχυρής νομιμοποιητικής βάσης, δεν μπορεί να γίνεται παρά μόνο στο όνομα της δημοκρατικής αρχής. Και μόνο ένα πολιτικό όργανο μπορεί να εγγυάται την προσέγγιση του γενικού συμφέροντος. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν στα σύγχρονα πολιτικά συστήματα όργανα τα οποία μιλούν στο όνομα των κοινωνικών εταίρων. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, η οποία λειτουργεί σε όλες τις χώρες, είναι συνταγματικά θεσμοθετημένη και στην Ελλάδα, σε πολλές άλλες χώρες, όπως η Γαλλία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί το όργανο αυτό και οι συλλογικές συμβάσεις επίσης παράγουν κανονιστικά αποτελέσματα σημαντικά. Η οδηγία για τους συμβασιούχους, για να θυμίσω ένα μόνο παράδειγμα, είναι οδηγία που κυρώνει μια πανευρωπαϊκή συλλογική σύμβαση εργασίας. Η σωστή προσέγγιση για το ασφαλιστικό, μια μακροπρόθεσμη και συνεδρική προσέγγιση, θα ήταν μια πολύ μεγάλη εθνική κοινωνική συμφωνία κατά τα ισπανικά πρότυπα. Αλλά ποιος είναι ο επόπτης και ο εγγυητής του γενικού συμφέροντος? Ένα πολιτικό όργανο. Και γι' αυτό επιμένω πάρα πολύ στο ρόλο των κομμάτων, στο ρόλο της Βουλής και ούτω καθεξής. Για να μην διολυστήσουμε σε τέτοιου είδους φαινόμενα, τα οποία είναι πάντα παρόντα και επικίνδυνα κατά βάθος. Ο Γιώργος Δανίκος. Και κάνει τη συζήτηση. Ναι. Και κάνει τη συζήτηση. συζήτηση, να κάνω μια σκέψη και μια ερώτηση. Η σκέψη είναι ότι πέρα από τη γενική γνώση περί κομμάτων κλπ. Φαντάζομαι ότι και από την εμπειρία της δέρματος, σαν εμπειρία εγώ θα έλεγα ότι τα κόμματα στην Ελλάδα απλώθηκαν κυρίως σε μια επανάληψη απέναντι στην στρατοκρατία και την κρατοκρατία, δηλαδή μια κοινωνία που περνούσε από το ελλαστελίδινο χριστιανό και από μια χούντα, έδωσε μεγάλη έμφαση στην δυνάμωση των κομμάτων προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτά τα στοιχεία. Στη συνέχεια όμως εξελίχθηκε η ζωή στην Ελλάδα και με την εντέρα της δημοκρατίας, αλλά και στη συνέχεια με το μεγαλύτερο άνοιγμα της οικονομίας, ακόμα τα εμφανίστηκαν ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτή τη δυναμική. Πολλοί κυρίως εισπήρωσαν άτομα τα οποία έχουν δυσκολία να προσαρμοστούν στις εξελίξεις, άτομα τα οποία κατά κάποιο τρόπο φοβούνται τις εξελίξεις, σε ένα συνταγαλιασμό και με στοιχεία του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με αποτέλεσμα να βλέπουν διάφορες εκδηλώσεις και δυσκολίες που έχουν. Αυτό στην δικιά σου τη σκέψη συναντιέται με την κρίση αντιπροσωπευτικότητα κατά κάποιο τρόπο. Μια έκφραση, έτσι όπως την αναλύεται από την προσεγγίση, είναι ότι στην εξέλιξη των πραγμάτων, έτσι όπως έχει δημιουργηθεί, υπάρχει μια κρίση αντιπροσωπευτικότητα. Το ερώτημα που θα έκανα είναι, κατά την άποψή σου, πώς μπορεί να επιταχυνθεί και ο εξυγχρονισμός των κομμάτων, δηλαδή τα κόμματα να έρθουν και να προσαρμοστούν περισσότερο στις ανάγκες της δημοκρατίας, αλλά και αυτή η ένδυση αντιπροσωπευτικότητας, πώς μπορεί να επιταχυνθεί ο διάλογος με ποιες πολιτικές πράξεις, ώστε να επιταχύνουμε τα χρονικά διαστήματα. Θα συγκεντρώσουμε, λέει η κυρία Ζουρπά, μερικές ερωτήσεις. Θα συγκεντρώσουμε μερικές ερωτήσεις να απαντήσει μαζί. Ποιος παραβάνει. Υπουργέ μου, το ερώτημά μου είναι το εξής. Μήπως το πρόβλημα της υποαντιπροσώπευσης της κοινωνίας που τόσο πολύ έντονα θέτεται στο βιβλίο σας και μάλιστα μου άρεσε πολύ και το παράδειγμα για την κομματική ένωση καταναλωτών που δεν θα τα κάνω, δεν θα αποδέσει. Το πρόβλημα αυτό της υποαντιπροσώπευσης θα μπορούσε μένει να λυθεί ή να βελτιωθεί με ευρύτερη χρήση του θεσμού του δημοψηφίσματος. Ενδεχομένως κατά το ελληνικό συνταγματικό πρότυπο και με μια κατονοποίηση της επικρατείας έτσι ώστε να οδεύσει το σύστημα πιο πολύ σε μια άμεση τύπου δημοκρατία κατά το ελληνικό ενδεχομένως πρότυπο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κύριε Παδημοκρίδος, στην πλήρη ανάλυση που μας έκανε ο Βαγγέλης, δεν μπορούμε να μεταφερθούμε από το επίπεδο της αντιπροσώπευσης στο επίπεδο της νομοποίησης. Γιατί τελικά το ουσιαστικό πρόβλημα είναι εκεί. Πώς νομοποιείται η εξουσία. Θα έλεγα επομένως ότι αν παρακολουθούσε κανείς με συνέπεια το σχήμα, οδηγείται σε μια πολυστενή πρόσληψη της νομοποίησης. Την έννοια ότι δεν αρκεί η βασική που εκφέρεται με τις γενικές δημοτικές εκλογές, αλλά θα πρέπει να φανταστούμε και να οργανώσουμε πολλές επιμέρους νομοποίησης. Και το πιο δύσκολο στοίχημα είναι πώς θα μπορέσουμε να τις θέσουμε για να εξυπηρετήσουμε το γενικό συμφέρον, το οποίο νομίζω είναι και το τελικά ζητούμενο στην Δημοκρατία. Να, ο κύριος Μαδεμπλής. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση που αφορά περισσότερο το πώς μπορούμε να συνδέσουμε την κοινωνική πρακτική με τη λειτουργία των θεσμών. Εάν έχω καταλάβει εγώ ιστορικά, ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία είναι ένα χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στο πολιτικό και στο κοινωνικό. Ουσιαστικά δηλαδή έχουμε θεσμούς οι οποίοι ήταν μακριά από τη λογική και από την οτροπία της κοινωνίας μας. Και όλα αυτά τα οποία έχετε αποδείξει μέσα στο βιβλίο περί συνολικής δημοκρατίας, το πώς μπορούμε να ανοίξουμε τα κόμματα και όλα αυτά τα σχετικά, πώς μπορούμε να τα συνδέσουμε με μια. Με έναν επαναπροσδιορισμό του αξιακού κώδικα μιας κοινωνίας. Πώς δηλαδή μπορεί σήμερα η πολιτική να παρέμβει στο κοινωνικό επίπεδο και τον κυρίαρχο αξιακό κώδικα να τον ανατρέψει, ουσιαστικά ξεφεύγοντας από τη λογική της ιδιότητας και προτείνοντας συλλογικές μορφές και περισσότερες μορφές κοινωνικότητας. Ήδη έχουν μαζευτεί αρκετά πράγματα. Ναι, παρακαλώ. Με τη σειρά. Κάποιοι θέλετε βεβαίως. Είναι πολύ που περιμένω, όχι, συγγνώμη. Δεν γίνεται, γιατί έχουμε μία σειρά, έχουν ζητήσει κι άλλοι. Στη συνέχεια, όχι, συγγνώμη, γιατί είναι 3-4 ακόμη 5. ξεκινάω την ερώτηση του φίλου μου, του Γιώργου του Βερνίκου. Η ιστορία του κομματικού φαινομένου στην Ελλάδα δεν αρχίζει με τη μεταπολίτευση, αλλά εν πάση τόση συμβατικά τώρα ας ασχοληθούμε με την περίοδο αυτή. Η αλήθεια είναι ότι ξεκινάμε με ένα και πάλι γενετικό ελάττωμα την μεταπολίτευση. Δηλαδή το κομματικό σύστημα, κατά τη γνώμη μου, όπως διαμορφώνεται στην Ελλάδα από το 1977 και μετά, πιστεύω ότι ιστορικά το 1977 οριστικοποιείται η μορφή του κομματικού συστήματος, είναι σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό εχμάλωτο των στερεοτύπων και των συμπλεγμάτων της δεκαετίας του 60. Και αυτό προσέδωσε στην έννοια της κομματικής πειθαρχίας του συμπαγούς πολιτικού κόμματος στην Ελλάδα διαστάσεις σχεδόν μεταφυσικές. Και έτσι διαμορφώνεται και μία βαθύτερη σχέση συνενοχής, για να το πω διαφορετικά, για να δώσω την τελευταία ερώτηση του κυρίου Μαντεμιλή, ανάμεσα στις ανεπάρκειες του κομματικού συστήματος και στην κρίση αντιπροσώπευσης που υπάρχει μια μεριά και την κοινωνία από την άλλη, η οποία κλείνει το μάτι στο φαινόμενο αυτό. Η κοινωνία και υποαντιπροσωπεύεται πολιτικά και ανέχεται και αναπαράγει το φαινόμενο αυτό. Δηλαδή το κομματικό σύστημα και δεν αντιπροσωπεύει επαρκώς, αλλά και αποτυπώνει ένα σημείο ισορροπίας της κοινωνίας, των στάσεων της κοινωνίας. Διότι έχουν αναπτυχθεί, πιστεύω, αντανακλαστικά τα οποία είναι φοβικά, κατά βάθος συντηρητικά. Και η ίδια η κοινωνία συμπιέζει το φάσμα των πολιτικών απόψεων και των πολιτικών συμπεριφορών. Δεν ανέχεται η κοινωνία μη τυπικές, μη συμπατικές συμπεριφορές. Τις απαξιώνει, τις αποβάλλει. Γι' αυτό χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Αυτό μετατρέπει όλο το σύστημα σε ένα σύστημα το οποίο πάσχει από υψηλούς βαθμούς υποκρισίας, έτσι, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά του. Και ενώ μεν υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση για έναν πιο ειλικρινή και ευθύ και άμεσο πολιτικό λόγο, όταν αυτός ο πολιτικός λόγος διατυπώνεται, σοκάρει, προκαλεί, αποθεί και ως εκ τούτου χάνει την αποτελεσματικότητά του. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στο πώς διαχειρίζεται κανείς αυτή την βαθιά ενοχική σχέση ανάμεσα στην κοινωνία και το κομματικό σύστημα. Και βέβαια σε καμία περίπτωση η λύση δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, η θεοποίηση των θεσμών της άμεσης δημοκρατίας. Δεν με φοβίζουν καθόλου οι θεσμοί της άμεσης δημοκρατίας. Ούτως ή άλλως εδώ και δεκαετίες εκγενετής ήταν ενσωματωμένοι στους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς οι θεσμοί της άμεσης δημοκρατίας. Ως εκ τούτου ένα πολύ μεγάλο τμήμα της θεωρίας τους ονομάζει και θεσμούς η ημιάμεσης δημοκρατίας. Δεν είναι η Ελβετία η χώρα στην οποία διεξάγονται τα περισσότερα δημοψηφίσματα. Οι πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών είναι αυτές όπου διεξάγονται τα περισσότερα δημοψηφίσματα. Όπως ξέρετε, εκεί έχουν κάθε λίγο και λιγάκι εκλογές. Ο πολιτικός κύκλος είναι σε γενικές γραμμές διετής, με την ευκαιρία οποιασδήποτε εκλογής για το Κογκρέσο, για την Βουλή των Αντιπροσώπων, για την Γερουσία, για ανάδειξη κυβερνήτη κτλ. Έχουμε μια σειρά από ερωτήματα τα οποία είναι σοβαρά ή λιγότερο σοβαρά από τη χρήση της ισπανικής γλώσσας ως δεύτερης γλώσσας μέχρι ζητήματα περιβαλλοντικής πολιτικής. Δεν είναι πάντα, μάλλον να το πω διαφορετικά, συνήθως δεν είναι εύστοχες και προοδευτικές οι επιλογές που γίνονται. Από την άλλη μεριά υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Αποδεχόμαστε δηλαδή θεσμικά πως μπορεί κάποιος να λαμβάνει σοβαρές πολιτικές αποφάσεις εν πλήρη επιγνώση του γεγονότος πως η πλειοψηφία της κοινωνίας αντιδρά στο παράδειγμα της πρότασης της αντιπολίτευσης για δημοψήφισμα τώρα. Ξέρετε ότι το ΠΑΣΟΚ δέχτηκε ξαφνικά μια ένσταση εκ μέρους της κυβέρνησης ότι στην πρότασή του για την αναθεώρηση του συντάγματος εξαιρούσε τα ζητήματα της ασφαλιστικής νομοθεσίας όπως και τα δημοσιονομικά από την λαϊκή πρωτοβουλία για δημοψήφισμα. Και αυτό ήταν σωστή παρατήρηση, είναι σωστό αυτό. Μια λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία δεν πρέπει να θέτει επιτάπητος δημοσιονομικά και ασφαλιστικά ζητήματα, γιατί η σωστή μέθοδος να νομοθετείς στα θέματα αυτά δεν είναι ένα δημοψήφισμα, αλλά είναι ένας διάλογος που προηγείται, μια πολιτική οργάνωση της συνένεσης και τελικά μια νομοθετική διαδικασία μέσω του Κοινοβουλίου. Όμως όταν έχεις ένα κακό ασφαλιστικό, ένα ασφαλιστικό το οποίο είναι ταξικά τυφλό, που δεν παράγει δημοσιονομικά και αναλογιστικά αποτελέσματα, που δεν καταλαβαίνεις το λόγο για τον οποίο γίνεται, τουλάχιστον τον λόγο για τον οποίο μειώνονται ασφαλιστικά δικαιώματα πέραν της συνένωσης των ασφαλιστικών ταμείων, που θα μπορούσε ως αντίληψη γενικά να θεωρηθεί θετική. Άλλωστε και η δική μας νομοθεσία το προέβλεπε αυτό με έναν οργανωμένο, σταδιακό και συνεδρικό τρόπο. Όταν έχεις απέναντι σου ένα τέτοιο φαινόμενο και έχεις έρευνες της κοινής γνώμης που δείχνουν συντριπτικά ποσοστά απόρριψης, προβληματίζεσαι. Από την άλλη, για να είμαστε απολύτως δίκαιοι και ειλικρινείς, οι έρευνες κοινής γνώμης δείχνουν και συντριπτικά ποσοστά αποδοχής της άποψης ότι χρειάζεται μία παρέμβαση στο ασφαλιστικό σύστημα. Ως εκ τούτου ο καθένας μπορεί να παίρνει την εκδοχή που τον βολεύει. Το ζήτημα θα μπορούσε να έρθει πώς, με την προσφυγή στη λαϊκή τιμιγορία. Όταν λες όμως σε μια κυβέρνηση έλα να κάνουμε ένα δημοψήφισμα επειδή θα το χάσεις, είναι σαν να τις λες έλα να κάνουμε ένα δημοψήφισμα και να κάνουμε εκλογές. Δηλαδή θέτοντας θέμα δημοψηφίσματος αναδεικνύεις πολιτικά την κρίση νομιμοποίησης, αλλά πρέπει να κάνεις και το επόμενο βήμα. Πώς απαντάς σε αυτή την κρίση νομιμοποίησης? Είναι μια κρίση νομιμοποίησης σημειακή, δηλαδή αφορά αυτό και δεν αφορά όλα τα άλλα? Προφανώς υπάρχει ένα ζήτημα τέτοιο το οποίο πρέπει να το θέσεις με ολοκληρωμένο τρόπο. Αν δεν το θέτεις με ολοκληρωμένο τρόπο, δεν δίνεις την απάντηση που πρέπει να δώσεις στο πρόβλημα της διακυβέρνησης, το οποίο είναι ένα σύνθετο πρόβλημα διαχείρισης αλλεπάλληλων και συνεχών κρίσεων. Άρα υπάρχει ένα τέτοιο ζήτημα. Και συμφωνώ με τον Γιώργο Παπαδημητρίου ότι φυσικά όλα αυτά είναι φυσικά ένα πρόβλημα νομιμοποίησης. Το πρόβλημα είναι πάντα η νομιμοποίηση. Κάθε πολιτικό σύστημα έχει τις δικές του βάσεις νομιμοποίησης. Εδώ έχουν κλονιστεί οι βάσεις νομιμοποίησης της αντιπροσωπευτικής συνταγματικής δημοκρατίας και πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να τις αποκαταστήσουμε. Και να κάνω εδώ μια μικρή παρένθεση για το ζήτημα του γενικού συμφέροντος και της πολυσυλλεκτικότητας, γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο το θέτει και ο πρόεδρος ο Κώστας Σιμίτης και το θέτουμε όλοι καθημερινά. Τα κόμματα εξουσίας, τα πλειοψηφικά κόμματα συμπεριλαμβανομένων και των κομμάτων της ευρωπαϊκής κυβερνητικής αριστεράς, ακριβώς επειδή διεκδικούν την πλειοψηφία, μιλούν πολιτικά στο όνομα του γενικού συμφέροντος. Και αυτή είναι η πιο εμφανής διαφορά που υπάρχει σε σχέση με τα κόμματα της παραδοσιακής κομμουνιστικής αριστεράς. Η επίκληση της πλειοψηφίας ως υποκειμένου της ιστορίας, της πλειοψηφίας, που είναι το βασικό ηθικό πρόταγμα της δημοκρατικής συμπεριφοράς, του δημοκρατικού κινήματος στη τελευταία ανάλυση, γιατί πρέπει να υπάρχει πάντα ένα ζωντανό κίνημα δημοκρατίας. Η επίκληση λοιπόν της πλειοψηφίας ως υποκειμένου, δηλαδή ενός αόριστου και μεταβλητού υποκειμένου, θέτει πάντα ορισμένα ζητήματα. Πρέπει να εξηγείς από ποια οπτική γωνία βλέπεις το γενικό συμφέρον, άρα η οπτική μας γωνία στην προηγουμένη περίπτωση είναι μια προοδευτική, αριστερή, κέντρο-αριστερή, για να είναι πιο ήπιος, οπτική γωνία, αλλά αυτό οφείλεις να το οργανώσεις έτσι ώστε να πείσεις όσο γίνεται περισσότερους προφανώς. Αλλιώς έχεις ένα πρόβλημα αποδοχής των απόψεών σου και εκλογικής απήχησης των απόψεών σου. Αυτό το παιχνίδι, αυτή η διαρκής ανοιχτή σύγκρουση ανάμεσα στην διεκδίκηση της πλειοψηφίας, στην αποδοχή της πλειοψηφίας ως υποκειμένου των όποιων πολιτικών αλλαγών ή αποφάσεων, του γενικού συμφέροντος και της πολυσυλλεκτικότητας όπου την πολυσυλλεκτικότητα την εννοούμε βεβαίως ως κάτι το απαξιωμένο, το δημαγωγικό, το ανακριβές, το κάλπικο, είναι ένα πολύ λεπτό παιχνίδι. Εμείς θέλουμε λοιπόν μια οργανωμένη πολυσυλλεκτικότητα, αδιαφανή, όπου η πολυσυλλεκτικότητα είναι η δυνατότητα να συγκροτείς μεγάλες πλειοψηφίες οι οποίες μπορούν να εφαρμόσουν προγραμματικές επιλογές οι οποίες έχουν δηλωθεί. Αν δεν έχεις αυτή τη δυνατότητα, φυσικά έχεις ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στρατηγικής. Αυτό είναι το πρόβλημα της κεντροαριστεράς, των σοσιαλιστικών, σοσιαλδημοκρατικών και εργατικών κομμάτων γενικώς. Το Πασό, για να πούμε και κάτι προντόμο, έχει ιστορικά ένα πλεονέκτημα. Ξεκίνησε έτσι ιστορικά η σχέση του με την παράδοση του δημοκρατικού αντιδεξιού κέντρου μέσα από τις δύο μεγάλες ιστορικές συγκρούσεις, δηλαδή μέσα από τη σύγκρουση του εθνικού διχασμού και μέσα από τη σύγκρουση του εμφυλίου πολέμου, ώστε ξεκίνησε με ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα το οποίο προκάλεσε αυτή την γεωμετρική πρόοδο του ΠΑΣΟΚ, το boom του 1981, επαναλήφθηκε όμως. Επαναλήφθηκε και το 1993 και το 1996, σε πολύ μεγάλο βαθμό και το 2000, άρα είναι μία μέθοδος η οποία παράγει αποτελέσματα. Έχει αντικείμενο, έχει ψωμί αυτή η υπόθεση. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να το πούμε αυτό. Συνεχίζω να ρωτήσω ο κύριος Σούρας. Όχι. Ο κύριος δίπλα στον κύριο Σούρα, με τη σειρά θα τα πάρουμε. Εκφράσω άποψη, γιατί δεν πρόλαβα να διαβάσω όλα τα μέσα σας και ενδεχομένως αυτό που θα ρωτήσω να κάνει να μην επιτρέπετε εγώ να κάνω την συζήτηση. Η αντιπροσώπευση, η αρχή της αντιπροσώπευσης υποτίθεται ότι έχει ως βάση της την ανάγκη, την επιδίωξη έφρασης του κοινού συμφέροντος. Ένας μηχανισμός ο οποίος υποτίθεται ότι επεξεργάζεται τις απόψεις της κοινωνίας και τις επιθυμίες και τις ανάγκες, αν θέλετε, υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είναι σε μια κομματική δημοκρατία το κόμμα. Συνεπώς, η έφραση του κοινού συμφέροντος κανονικά θα έπρεπε να ακολουθεί μια διαδικασία, όχι μόνο στην σύλληψη του τι είναι το κοινό συμφέρον, αλλά και στους μηχανισμούς υλοποίησης της. Έχουμε λοιπόν το ευτεραστικό σκέλος της πολιτικής εξουσίας, όπου αυτό που γίνεται με τις μονοκομματικές κυβερνήσεις, σε συνδυασμό με αυτό που περιληφθήκατε και εσείς της τυπικής πλειοψηφίας, όχι της ουσιαστικής πλειοψηφίας, όχι μόνο να μην εκφράζεται μέσα από την συγκρότηση μιας μονοκομματικής κυβέρνησης η πλειοψηφία του λαού, αλλά και μέσα στην κυβέρνηση να έχουμε να βιώνουμε ένα σύστημα σχεδόν αυταρχικής άσκησης της εξουσίας που έχει προηγηθεί. Με το σύστημα της κομματικής πειθαρχίας οι βουλευτές δεν μπορεί να εκφράζουν και να συμμετέχουν ουσιαστικά και αποτελεσματικά μέσα στην διαδικασία συζήτηση των διαφόρων προτάσεων που υποτίθεται ότι θα οδηγούσαν σε μια έκφραση του κοινού συμφέροντος. Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτό αποτελεί μια εγγενή αδυναμία του αντιπροσωπευτικού συστήματος έτσι όπως εφαρμόζεται στην πράξη. Να σας πω ότι το Σύνταγμα διαβάζει τα άκρα κανείς ομιλητήρια ενός Υπουργικού Συμβουλίου και σε προηγούμενες κυβερνήσεις και στην παρούσα, το Υπουργικό Συμβούλιο σπανίως συνέβη. Πώς αντιμετωπίζεται αυτό το θέμα σε σχέση με την εφαρμογή ενός πραγματικού δημοκρατικού συστήματος? Στο βάθος. Ποιος Χομενίδας. Ξέρω, τα θέματα της... Πιο δυνατά λίγο. Και το θέμα της μεταδημοκρατίας όπως και της αναδιανομής έχουν συνέπειες οικονομικής αποτελεσματικότητας οι οποίες επηρεάζουν και τη δυνατότητα επαγωγής αλλά και την έννοια πριν καταφύγουν γενικού συμφέροντες. Δεν ακούγεστε καλύτερα. Δεν ακούγεται καθόλου. Γυρίστε λίγο το μικρόφωνο. Γυρίστε το μικρόφωνο. Δουλεύει. Ναι, ακούγεται τώρα. Ωραία. Η μεταδημοκρατία και η έννοια της αναδιανομής έχουν συνέπειες οικονομικής αποτελεσματικότητας πέρα από το θέμα της δυνατότητας υλοποίησης που έχουν. Επηρεάζουν αυτή κατά αυτή την έννοια του ορισμού του γενικού συμφέροντος, διότι γενικό συμφέρον δεν υπίσταται. Αν ξέρουμε κάτι, είναι ότι από το θεώρημα του άλλου δεν είναι δυνατόν να γενικεύσουμε από το οικονομικό συμφέρον στο γενικό συμφέρον. Εν όψη αυτού, θεωρώ ότι είναι θεμελιακό να εξεταστεί το θέμα της οικονομικής αποτελεσματικότητας, της συνέπειας για την οικονομική αποτελεσματικότητα. Να κάνω το ερώτημα με τις πολιτικές δυνάμεις. Καλύφθηκα εμπέρια και προηγούμενες αποκτήσεις, αλλά πιο συγκεκριμένα και στον πρώτο πολιτικό δυνάμεις. Αλλά και πολιτικές δυνάμεις. Με άλλες πολιτικές δυνάμεις που διαβαστώ σε αυτά πολιτικά. Ιστορικά ένας 30 χρόνια ομαλού πολιτικού βίου στην Ελλάδα είναι ικανές να συμπέσουν και να παραγάγουν τα νέα κριτήρια κατά την άποψή μου, σαν τα τέτοιο αξιότιμο που απαιτούν δεν μέσα στο ελεύθερο πλαίσιο, πρόωρος ακόμα όλων των αποκοινωνίων, αλλά μέσα σε αυτό το ελεύθερο πλαίσιο. Αν είναι το πόνο. Και το δεύτερο, συνεχόμενο είναι ότι πως σωτικές αναγωγές τις νέες συνθέσεις, οι οποίες απαιτούνται. Συγχωρητά με τέτοιο, ιδιαίτερα αναφερόμενο στην αναδιανομή των εισοδημάτων. Θα είναι αναγκαίες και υπαρκτές ή θα έχουν την πρωτοκατεδρία στα νέα αυτά κριτήρια για τα χρόνια τα οποία έχω. Μελή, μετά. Πίσω, ο κύριος Χωμανίδης, ναι. Κύριε Υπουργέ, φαντάζομαι ότι το βιβλίο αυτό το γράψατε ως πολιτικός. Κατά συνέπεια, προσπαθήσω να σας κάνω μια ερώτηση στον πολιτικό Βαγγέλη Ντζέβε και όχι στον συνταγματολόγο και κυρίως ακαδημαϊκό. Είναι γεγονός ότι η αριστερά, κυρίως σε συνθήκες αντιπολίτευσης, δηλαδή η τάση ευρύτερη αριστερά, έχει μια σοβαρή αμηχανία και ασχολείται και με τα θέματα της αντιπροσώπησης. Η αμηχανία της μπροστά στο ζήτημα, στα ζητήματα δημοκρατίας και εκπροσώπησης την οδηγούν να υιοθετεί εργαλεία θεσμικά περισσότερο άμεσης δημοκρατίας και τελικά να προσπαθεί να λύσει προβλήματα πολιτικά με την υπερεκπροσώπηση. Χαρακτηριστικό πρόβλημα αυτών των πραγμάτων είναι απόψεις των δημοσιευμάτων, είναι η εκχώρηση των κομμάτων της εκπροσώπησης και δημοκρατίας των κομμάτων σε ευρύτερα εκλογικά σώματα, βλέπε εκλογές προέδρων από μαζικότερα εκλογικά σώματα μη κομματικά, είναι γενικά νέοι θεσμοί κατά τη γνώμη μου υπερεκπροσώπησης. Αυτοί οι θεσμοί, η ερώτηση είναι εξής. Αν αυτοί οι θεσμοί πιστεύετε ότι προχωρούν ή είναι αποτελούν θετικό βήμα στο ζήτημα της αντιπροσώπευσης και πώς αντιμετωπίζετε πρακτικά, πολιτικά το ζήτημα των δοκιμασμένων θεσμών και του συνολισμού του ως τρόπο επανόδου της δημοκρατίας. Εδώ. Δεν το ανοίγω πλήρω, να μην λύνω πόσο, να μην το ανοίγω πλήρω, να πόσο το εδώ είναι. συχνώνουν τα ερωτήματα. Τώρα να κάνω μια παρατήρηση απαντώντας στον υπαινιγμό του κυρίου Χομενίδη, αν το βιβλίο αυτό το έγραψα ως επιστήμονας ή ως πολιτικός, παρότι δεν μπορεί κανείς να διακρίνει τις ιδιότητες και τις στιγμές. Για να είμαι πολύ ειλικρινής, το μισό το έχω γράψει με μια επιστημονική προδιάθεση και το άλλο μισό με μια καθαρότερα πολιτική στόχευση. Και αυτό φαίνεται και στο ύφος του πρώτου και του δεύτερου μέρους του βιβλίου. Πάντως ο προβληματισμός είναι κλασικός της θεωρίας του κράτους και της θεωρίας της δημοκρατίας, και μέσα από αυτά τα κλασικά μοτίβα προσπάθησα να αναδείξω το πρόβλημα και να προτείνω και μια πιθανή λύση, μια υπόθεση λύσης, γιατί δεν μπορεί κανείς να πει με βεβαιότητα και με οριστικό τρόπο τι είναι αυτό που πρέπει να γίνει. Και έρχομαι τώρα στην πρώτη ερώτηση, παρατήρηση που έγινε σε σχέση με τις μονοκομματικές κυβερνήσεις και το πρωθυπουργοκεντρικό μοντέλο. Η αλήθεια είναι ότι το προεδρικό σύστημα διακυβέρνησης είναι θεσμικά καθαρότερο, διαφανέστερο και απλούστερο. Έτσι όπως λειτουργεί η σύγχρονη αντιπροσωπευτική δημοκρατία και έτσι όπως έχουν εξελιχθεί οι απαιτήσεις των σύγχρονων κοινωνιών και έτσι όπως πυκνώνουν οι κρίσεις και υπάρχει ανάγκη από πάρα πολύ γρήγορα αντανακλαστικά, τα προεδρικά συστήματα διακυβέρνησης έχουν ένα θεσμικό πλεονέκτημα. Εγώ δεν διστάζω να το πω αυτό, παρότι ανήκουμε σε μια παράδοση ευρωπαϊκή κοινοβουλευτική, και παρότι για τις προοδευτικές δυνάμεις, για τις δυνάμεις εν ευρία ενία αριστεράς, το κοινοβουλευτικό σύστημα διακυβέρνησης έδινε πάντοτε μεγαλύτερες δυνατότητες κατάκτησης εξουσίας ή συμμετοχής στην άσκηση της εξουσίας. Αλλά έτσι όπως έχει πραγματικά σε όλη την Ευρώπη τελικά αναπτυχθεί το πρωθυπουργοκεντρικό φαινόμενο, η θεσμική εκδοχή του προεδρικού συστήματος διακυβέρνησης είναι απλούστερη. Βέβαια τα πράγματα ανατρέπονται όταν δει κανείς πως λειτουργούν κυβερνήσεις οι οποίες έχουν συνεργατικό χαρακτήρα, δηλαδή κυβερνήσεις συνεργασίας, πολυκομματικές κυβερνήσεις. Ακόμη όμως και στις πολυκομματικές κυβερνήσεις, εκεί όπου είναι θεσμικά κατοχυρωμένος ο ρόλος του Πρωθυπουργού, φαίνεται να επιδρά και πολιτικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα των τελευταίων δύο περίπου ετών, 1,5 έτους, είναι η περίπτωση του μεγάλου συνασπισμού στη Γερμανία, όπου βεβαίως το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα είναι αναγκαίος κοινοβουλευτικά παράγων, όπως συμβαίνει πάντα στη Γερμανία, χρειάζεται ένας εταίρος, αλλά είχαμε χρόνια να ζήσουμε την εμπειρία ενός μεγάλου συνασπισμού. Το πολιτικό όφελος όμως για το πρώτο κόμμα, για το κόμμα που διαθέτει τον καγκελάριο, είναι εμφανές. Και αυτό έχει δημιουργήσει και σε μια πολιτική αμηχανία και σε αντιφατικές επιλογές το S5. Η αλήθεια είναι πάντως ότι το πρωθυπουργοκεντρικό μοντέλο, έτσι όπως λειτουργεί μέσα από θεσμικές επικαλύψεις, δηλαδή δεν ομολογεί πως είναι ο Πρωθυπουργός ένα μονοπρόσωπο όργανο φορέας εντολής και κέντρο λήψης όλων των κρίσιμων πολιτικών αποφάσεων, μπορεί να είναι τελικά ανεπαρκές στα κοινοβουλευτικά συστήματα. Και σίγουρα πρέπει να προβληματιστούμε γύρω από την ίδια την δομή και την λειτουργία της κυβέρνησης. Αλλά αυτό αφορά τελικά τα κόμματα. Τα κόμματα έχουν υιοθετήσει εσωτερικά το πρωθυπουργοκεντρικό μοντέλο. Το αρχηγικό κόμμα είναι το θεσμικό ομόλογο του πρωθυπουργοκεντρικού μοντέλου οργάνωσης του κράτους. Άρα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τώρα να σας πω κάτι το οποίο θα σας παραξενεύσει, αλλά επειδή ο κύκλος είναι μικρότερος, μπορούμε να το πούμε αυτό. Μην βγαίνετε να αντιδράσετε. Οι θεωρίες αντιπροσώπευσης και οι θεωρίες εντολής που ανάγονται στον Μεσαίωνα τελικά έχουν μια βαθύτατα θεολογική καταγωγή. Το ίδιο το δημοκρατικό σύστημα είναι βαθύτατα επηρεασμένο, όπως και το κοινοβουλευτικό σύστημα διακυβέρνησης και το αντιπροσωπευτικό σύστημα φυσικά, από το συνοδικό σύστημα οργάνωσης της Εκκλησίας. της ενιαίας εκκλησίας παλαιότερα. Και ως εκ τούτου, αυτή η έννοια του πρώτου, την οποία ακούτε, για την οποία ακούτε να γίνεται λόγος τώρα στη συζήτηση με την εκλογή του Αρχιεπισκόπου για το πατριαρχικό ή συνοδικό σύστημα διακυβέρνησης, στην ιστορία των πολιτικών ιδεών έχει παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση του δημοκρατικού συστήματος διακυβέρνησης και βέβαια στην τυπολογία των μορφών νομιμοποίησης. Τυπολογία των μορφών νομιμοποίησης βασίζεται πάρα πολύ στο ρόλο του κεντρικού προσώπου, ο οποίος μπορεί να είναι και φορέας της εντολής. Επειδή μας φιλοξενεί το Πανεπιστήμιο Αθηνών και επειδή ο Νι Σαρίπολος, ο Ιώ Σαρίπολος, είχε γράψει στα νιάνα του μια εντυπωσιακή διδακτορική διατριβή για την αναλογική εκλογή και άρα για την αντιπροσώπευση, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ένα μικρό έτσι μνημόσυνο στον Νι Σαρίπολο και να πούμε ότι τον είχε απασχολήσει πάρα πολύ μια διάκριση που τώρα θα μας φανεί λίγο παράδοξη, αλλά που δεν ήταν καθόλου παράδοξη στα τέλη του 19ου αιώνα, αν η εκλογή, η ανάδειξη της Βουλής δηλαδή, είναι μια εκλογή παύλα απόφαση ή μια εκλογή παύλα αντιπροσώπευση. Στην απλή σύλληψη πως η εκλογή είναι μια εκλογή απόφαση του εκλογικού σώματος θεμελιώνεται μέχρι σήμερα σε πολλά σύγχρονα πολιτικά συστήματα το πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα. Και μάλιστα το πλειοψηφικό ενός γύρου. Πολύ περισσότερο το πλειοψηφικό δύο γύρου. Και η ίδια η λειτουργία του προεδρικού συστήματος διακυβέρνησης ουσιαστικά βασίζεται σε αυτή την αντίληψη της εκλογής παύλα απόφασης. Η εκλογή παύλα αντιπροσώπευση είναι στη βάση του σύγχρονου κοινοβουλευτικού συστήματος και διασπά, χρησιμοποιήσω μια ζουράρια έκφραση, την συμπάγεια του κοινοβουλίου. Διότι θεσμικά το κοινοβούλιο δεν έχει γεννηθεί ως ένα σώμα κατά κυριολεξία αντιπροσωπευτικό, αλλά ως ένα θεσμικό αντίβαρο στο μονάρχη. Σιγά σιγά γίνεται το φόρουμ της εκπροσώπησης όλων των πολιτικών δυνάμεων. Αυτά λοιπόν τα καταγωγικά στοιχεία των θεσμών στην πραγματικότητα τα βρίσκεις μπροστά σου συνεχώς μέχρι και σήμερα. Και τα προβλήματα είναι προβλήματα που υπάρχουν μέσα στο γενετικό υλικό των θεσμών του αντιπροσωπευτικού συστήματος. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλη σημασία να κάνουμε προτάσεις οι οποίες να μπορούν να ξεπεράσουν αυτά τα προβλήματα. Τώρα, η οικονομική θεωρία της δημοκρατίας είναι μια πολύ σημαντική διάσταση του προβληματισμού γύρω από τα θέματα αυτά εδώ και δεκαετίες. Στην δεκαετία του 50 ασχολούμαστε με την οικονομική δημοκρατία, με την οικονομική θεωρία της δημοκρατίας. Το γενικό συμφέρον το χρησιμοποιώ με μια ιδεολογική και θεσμική έννοια, δηλαδή ως επίκριση νομιμοποιητικού επιχειρήματος και όχι ως αξιολόγηση οικονομικού αποτελέσματος μόνο. Το οικονομικό αποτέλεσμα ικανοποιεί ή δεν ικανοποιεί. Και φυσικά ένα κόμμα το οποίο έχει μια κοινωνική διαστρωμάτωση του εκλογικού του σώματος στην πραγματικότητα ίδια με το αντίπαλο κόμμα, είναι λογικό να θέλει να πει ότι για λόγους ιδεολογικούς, αξιακούς, ιστορικούς, παραδοσιακούς, μεγαλύτερης ευαισθησίας, μεγαλύτερης ικανότητας, μπορεί να οργανώσει τις ισορροπίες με έναν πιο δίκαιο τρόπο. Το πρόβλημα όμως των εννοώ, για να μην μιλάω έτσι υπενιχτικά, εννοώ ότι αν δει κανείς τα exit polls, θα δει ότι το εκλογικό σώμα του ΠΑΣΟΚ και το εκλογικό σώμα της Νέας Δημοκρατίας έχουν λίγο πολύ την ίδια κοινωνική διαστρωμάτωση. Οι διαφορές είναι πολύ μικρές. Μπορεί στους συνταξιούχους να υπάρχει μια μικρή υπεροχή της Νέας Δημοκρατίας και στους μισθωτούς του δημόσιου τομέα μια μικρή υπεροχή του ΠΑΣΟΚ. Αλλά αν δει κανείς πώς κατανέμονται τα εισοδηματικές, μορφωτικές και τελικά κοινωνικές ομάδες στα δύο εκλογικά σώματα, θα δει ότι λίγο πολύ έχουμε δύο παρόμοιες διαστρωματώσεις. Πώς θα αναδείξεις το άλλο, το διαφορετικό, όσο και αν φαίνεται περίεργο, το ιδεολογικό, αξιακό, πολιτικό και αισθητικό στοιχείο παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Ποιο είναι το επιχείρημα που μπορεί να αρθρώσει ένα κόμμα της κυβερνητικής αριστεράς σε σχέση με τον εργαζόμενο? Ότι θα σου διασφαλίσω συνθήκες εργασίας, κοινωνικού κράτους, αναδιανομής μέσα από τους θεσμούς του κοινωνικού κράτους και μέσα από το φορολογικό σύστημα. Ποιο είναι το επιχείρημα που μπορείς να αρθρώσεις απέναντι στον εργοδότη? Και σε ποιον εργοδότη στην Ελλάδα, των μικρομεσαίων, των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, της υψηλής αυτοαπασχόλησης, ότι θα του δημιουργήσει τη δυνατότητα να υπάρχει? Το πρόβλημα της αριστεράς είναι ότι ποτέ δεν μπόρεσε να μιλήσει με ειλικρίνεια και σαφήνεια σε σχέση με το σκέλος της παραγωγής. Μιλούσε με πολύ πιο καθαρό τρόπο σε σχέση με την αναδιανομή, αλλά εδώ πρέπει να μιλάς και για την παραγωγή, πρέπει να φτιάχνεις την πίτα για να τη μοιράζεις. Πρέπει να κοιτάζεις και το δεξί και το αριστερό σκέλος του ισολογισμού, του προϋπολογισμού, που είναι το σκέλος των εσόδων, και όχι μόνο το δεξιό, το οποίο είναι πιο εύκολο να το κοιτάζεις βεβαίως από μια αριστερή οπτική γωνία. Και βεβαίως το μεγάλο, το σταθρικό πρόβλημα είναι πάντα η φορολογική μεταρρύθμιση. Όπου υπήρξε πρόβλημα, μάλλον πολλές φορές υπήρξε πρόβλημα για τα κόμματα της Ευρωπαϊκής Κυβερνητικής Αριστεράς, όταν αυτά έγιναν ταυτόσιμα μιας αδικαιολόγητα μεγάλης φορολογικής επιβάρυνσης. Και όταν έχεις, όπως είπε πολύ ωραία και ο Κώστας Σιμίτης στην ομιλία του χθες Θεσσαλονίκη, και το είχε πει και στην Αθήνα πριν από μερικές εβδομάδες, όταν έχεις ένα φαινόμενο φορολογικού ντάμπινγκ και κοινωνικού ντάμπινγκ στο ίδιο το περίγυρό σου μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πάρα πολύ δύσκολο να εφαρμόσεις τέτοιες πολιτικές, διότι βεβαίως κινδυνεύεις να δημιουργήσεις ένα κύμα φυγής επιχειρήσεων, ένα κύμα απόθεσης επενδύσεων, ιδίως άμεσων επενδύσεων και ούτω καθεξής. Άρα έχεις πολύ δύσκολες ισορροπίες. Αυτό που είπε τώρα ο κύριος Χωμενίδης σε σχέση με τον, θα χρησιμοποιήσω μια έκφραση που ελπίζω να μην παρεξηγηθεί, συμμετοχικός ριζοσπαστισμός, αυτόν τον συμμετοχικό ριζοσπαστισμό και ακτιβισμό της αριστεράς όταν είναι στην αντιπολίτευση. Αυτό είναι ακριβές. Από την άλλη μεριά, ιστορικά, πάντα η αριστερά επεδείκνυε έναν τέτοιον ακτιβισμό και ριζοσπαστισμό σε σχέση με τους δημοκρατικούς θεσμούς. Και αν ορίμασαν και ολοκληρώθηκαν οι δημοκρατικοί θεσμοί, οι θεσμοί του δημοκρατικού κράτους δικαίου, αυτό οφείλεται στην επιμονή της αριστεράς, η οποία πολλές φορές μπορεί να φαινόταν και υπερβολική και υπερκινητική και ούτω καθεξής. Από την άλλη μεριά, δεν μπορείς να υποκαταστήσεις τον προγραμματικό λόγο με διαδικαστικές προτάσεις. Πολλές φορές η ουσιαστική πολιτική αμηχανία μετατρέπεται σε διαδικαστική υπερκινητικότητα. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το προσέχουμε πάρα πολύ. Δεν τη γλιτώνουμε δηλαδή με διαδικαστικού χαρακτήρα πρωτοβουλίες. Πρέπει να είμαστε επί της ουσίας έτοιμοι να πούμε την άποψή μας. Παράδειγμα το ασφαλιστικό. Πρέπει να έχουμε έτοιμη την αντιπόταση. Προσπαθήσαμε να την παρουσιάσουμε. Μόνο με καταψήφιση και δημοψήφισμα δεν γίνεται. Πρέπει να είσαι έτοιμος να αναπτύξεις μια ολοκληρωμένη προγραμματική αντιπρόταση. Και νομίζω ότι προσπαθήσαμε να το κάνουμε. Έχουμε ακόμη 7 ερωτήσεις. Ο κύριος εδώ. Γιατί πρέπει να υπάρξει μια προς επίκληση του πλειοψηφιακού υποκειμενισμού. Γεννάται έτσι ένα υποστατό ερώτημα για το πώς επικοινωνούμε γιατί ο χρόνος. Προσδόκιμον ανταξικής κοινωνίας, κεφάλαιο 4 του Μάρξ. Προσδόκιμο μετα-αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Κόκκινη πράσινη γραμμή. Κύριος Νέλη μου, ο κύριος Παναγιώτης, από τον Αντώνη. Αυτά τα υπηρετήσει με τα αφορά τις αντιδράσεις των κοινωνικών ομάδων με τα φραγωγούς εμποσάσεων ή πρόβλημα. Αυτά αφορά και τα πρόβλημα και την αντιπολίτευση να δούμε τους πιστές να πούνε το λαό και στο κλίμα της αυτής που πιεσίγονται για να βελτιώσουν και αυτή και αυτή και τα κόμματα τις θέσεις τους επάνω στα βασικά. Κατάλαβα. Δύο παρατηρήσεις θέλω να κάνω με την διαδρομή. Θα ήθελα να τις αξιοποιήσετε και να τις σχολιάσετε. Θα αξιοποιήσω λίγο την πολιτική επικαιρότητα και για τη στιγμή. Έχω την αίσθηση ότι το ΠΑΣΟΚ στο ξεκίνημά του αντιλαμβανόταν το ζήτημα της συμμετοχής των κοινωνικών ομάδων, της κοινωνικής συμμετοχής με έναν ευρύτερο τρόπο. Και έχω την εντύπωση ότι αναλαμβάνοντας την κυβερνητική ευθύνη περιορίστηκε αυτή η οπτική του γωνία. Χωρίς να πω ότι ήταν πλήρως επεξεργασμένη αυτή η προσέγγιση αρχικά, νομίζω ήταν πολύ ευρύτερη. Και νομίζω ότι αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι διαμορφώνει συνήθως όχι ένα πολιτικό πρόγραμμα ευρύ, αλλά ένα τμήμα του, το κυβερνητικό πρόγραμμα. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που μειώνει, θα έλεγα, την προσέγγιση του την γωνία και θα ήθελα να το σχολιάσω. Το δεύτερο στοιχείο που συνδέεται με την πολιτική επικαιρότητα έχει να κάνει με κάτι που και στο δημόσιο διάλογο έχει γίνει πια μια καθημερινή κριτική τοποθέτηση. Σωστά ενδεχομένως κριτικάρουμε τον κύριο Κώστα Καραμαλή ότι κυβερνά λαμβάνοντας υπόψη συνεχώς τις έρευνες της κοινής γνώμης και λειτουργώντας επικοινωνιακά. Έχω την αίσθηση ότι εδώ υποτιμούμε ένα σημαντικότατο εργαλείο που αφορά την επικοινωνία του πολιτικού κόμματος, των πολιτικών με την κοινή γνώμη σαν συστατικό στοιχείο της πολιτικής λειτουργίας. Έχω την αίσθηση δηλαδή ότι λίγο υποτιμούμε την επικοινωνία με τον κόσμο, με την κοινή γνώμη, λαμβάνοντας υπόψη και τις σύγχρονες τεχνικές καταγραφής της. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Αισθάνομαι λιγάκι σαν την αντίκριση στη χώρα των πραγμάτων. Υπάρχει ένας ωραίος διάλογος εκεί, ρωτάει κάποιος περιβάλλον πώς βγαίνουμε από την πόλη και η απάντηση είναι βέβαια να εξαρτάται από το θέλει το τραπάνι. Το ίδιο αυτή την απάντηση είχα σαν επιφύλαξη το έργο το οποίο παρουσιάσαμε σήμερα. Και δική του έννοια ήταν το δημόσιο συμφέρον. Και αντραβάνουμε βέβαια αυτό που είπατε και εγώ δεν θα παρακολουθήσω ότι η έννοια αυτή μπορεί να νομιμοποιεί πολιτικά εγχειρήματα. Και ως τέτοια είναι βεβαίως χρήση. Το θέμα είναι όμως ότι πολλές φορές γίνεται επίκληση του δημοσίου ή του γενικού συμφέροντος, αλλά αυτό που νομιμοποιείται δεν είναι το δημόσιο συμφέρον, αλλά πάρα πολύ, πολύ απλά, ιδιωτική συμφέροντα, μικροομάδων, ατόμων κτλ. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι θα έπρεπε να δούμε και ποιοι είναι οι παίκτες στη δημόσια σφαίρα. Πώς συμπεριφέρονται, ποια είναι η δημοσιεριά τους. Αν ανταποκρίνονται πραγματικά σε αυτή την έννοια του δημοσίου συμφέροντος ή αν επιδιώκουν εντελώς ατομικά σχέδια. Το διαδικόμα πολύ ήπια τώρα. Και βέβαια στην περίπτωση αυτή τίθεται το ερώτημα τι μπορεί να γίνει ώστε αυτό το συνοφίλευμα ατομικών σχεδίων κατά κάποιο τρόπο να συμβάλλει εν τέλει στο να μην ζημιώνεται το σύνολο. Δηλαδή να δούμε ποιες θεσμικές αλλαγές θα έβγαζαν τις τέτοιου είδους συμπεριφορές σε ένα διαφορετικό κανάλι. Νομίζω ότι τότε οι απαντήσεις θα ήταν διαφορετικές. Παραδείγματος χάρη, όχι απλά να λαμβάνουμε υπόψη μας τις εκμετάλλητες πλειοψηφίες, δηλαδή τις μονοθεματικές πλειοψηφίες, γιατί μπορεί αυτές να μας οδηγήσουν σε μια απόλυτη στασιμότητα. Παράδειγμα το ασφαλιστικό. Δύσκολα δηλαδή μπορώ να φανταστώ εδώ μια πλειοψηφία. Αυτό είναι το Με την πρώτα, αν έπρεπε να εξετάσουμε και άλλου είδους θεσμικές διευθύνσεις που θα περιόριζαν το είδος των συμπεριφορών, των αυτολογικών δηλαδή συμπεριφορών, που είναι το δημόσιο στην διάρκεια, στο συμπέρασμα της μικρό ομάδα στη δημόσια σφαίρα. Π.χ. τους ενδεχομένους, τους πραγματικούς περιορισμούς σε ζητήματα φορολογίας που υπάρχουν και σε άλλες χώρες. Δεν μπορείς να φορολογήσεις πάνω από ένα ορισμένο ποσοστό το εισόδημα των ετών. Οι σοβαροί συνταγματικοί περιορισμοί σε θέματα δημοσιονομικών ελλημάτων. Και κλπ. Δηλαδή, γνώμη μου είναι ότι θα έπρεπε να εξετάσουμε πέρα από ενδεχομένως τα πράγματα και τέτοιου είδους θεσμικές διευθύνσεις που μπορεί να φέρουν την πίσω σελίδα σε όρους δημοσίου συμβαίνου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Βλέπετε η μετααντιπροσωπευτική δημοκρατία όταν ικανοποιεί όλα τα κοινωνικά στρώματα που αναφέρεται στην εισήγηση σε αυτούς τους ανέργους, τους ανθρώπους του διαδικτύου, τους μετανάστες και όλα όσα πολύ ωραία εισαγωγικά να αντιπροσωπεύεται τεχνικά με κάποια άλλη διαδικασία πέρα από την ανανέωση των υπαρχόντων κομμάτων, τη διεύρυνσή τους και την εισδοχή νέων κριτηρίων. Τεχνικά δηλαδή είναι κάποια άλλη διαδικασία πέρα από αυτό. Θα σας το δώσω όμως αμέσως. Να χαιρετήσω και την εκπρόσωπο της μονοθεματικής δημοκρατίας που λέγεται γυναίκες. Διότι είναι η μόνη που ζήτησε το λόγο. Εδώ στην κυρία. Είχαμε ένα διατυπώσιο κάτι από πολλούς διατυπώνει την άποψη ότι στη σημερινή μετροσυνδεδεμένη οικονομία είναι σημαντικά ψυχτή που παραδοσιακά σε αντιμεσαίες εκκλησίες αποδιοργανώνεται, είναι θαλάσσιμε, δεν λέω γιατί είναι σωστό με την ορολογία και πληρώνει να πω τα σπασμένα αφενός για τη μετατόπιση ενός σημαντικού οικονομικού πλεονάσματος προς την ανώτερη οικονομικά τάξη, αντιθέτως για τη στήριξη αυτών οι οποίοι πράγματι βρίσκονται σε πολύ δεινή θέση. Και αυτή η μεσαιαστική τάξη ζει τώρα κάτω από ένα καθεστώς κάποιας φοβίας ως προς το μέλλον της. Επειδή παραδοσιακά πάντοτε γνωρίζαμε ότι η μεσαιαστική τάξη αποτελεί το στήριγμα των δημοκρατικών θεσμών, γιατί τη συμφέρουν οι δημοκρατικοί θεσμοί. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό το θέμα, είναι πράγματι έτσι, σας προβληματίζει το προς τα που κινείται η μεσαιαστική τάξη, γιατί η οποία ξέρετε κάνει συντηρητισμό. Και πώς αυτό αντιμετωπίζετε. Στον κύριο Δικλά. Εγώ είμαι Ζαχριάδης, μπορεί να ρωτήσω κάτι το οποίο αφορά το συνδικαλιστό. Ξέρουμε όλοι ότι πριν από μερικά χρόνια ξανεπανήλθε στην Μεγάλη Βρετανία το Εργατικό Κόμμα, έχοντας κάνει διάφορες ενέργειες, μεταξύ των οποίων και η αποκαλυπτοποίηση από το παλαιότερο ας πούμε συνδικαλιστικό κίνημα το οποίο υπήρχε εκεί. Θα ρωτήσω λοιπόν πολύ συγκεκριμένα, εάν για να μπορεί να ξαναπροχωρήσει με αυτά τα οποία συζητάμε σχεδόν όλοι εδώ πέρα ένα άλλο είδους θεσμό της δημοκρατίας ώστε να αντιπροσωπεύεται καλύτερα, εάν πρέπει να πάρει μια πρωτοβουλία από τα μεγάλα κόμματα ή το ΠΑΣΟΚ εδώ για την ελληνική πραγματικότητα ή αυτή η πρωτοβουλία για να μπορέσει να γίνει πιο αντιπροσωπευτικό στο υπερσυντικό κίνημα πρέπει να έρθει μέσα από το συνδυαστικό κίνημα. Και ο κύριος ο τελευταίος. Να. Εγώ θέλω να σας κάνω τρία σημεία. Το πρώτο σημείο είναι που έχει σχέση με το αν δεν ξεπεράσουμε αυτή την κρίση αντιπροσώπησης που υπάρχει. Ίσως δεν αφορά την Ελλάδα άμεσα αυτή τη στιγμή. Θα έβαλε μια λέξη κοινωνικός αποκλεισμός. Και βλέπουμε ότι σε λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες αυτός ο κοινωνικός αποκλεισμός ενδεχομένως μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε ένα είδος συγκρούσεων. Εσωτερικών ενδοκρατικών συγκρούσεων. Όπως είπε και ο Ιερ πρόσφατα στην τελευταία έκθεση στην οποία είναι. Ένα άλλο σημείο το οποίο θα ήθελα να βάλω είναι στο, και να το συνδέσω με το άλλο, με το ανοιχτό κόμμα. Σε αυτά τα δύο παραδείγματα, το μεταναστευτικό του Πασό, για το πώς επί της ουσίας δείχνει μετά την προσφυγική κοινωνία και μετά την προσφυγική δημοκρατία, θα μπορέσει το κόμμα ως βασικός φορέας εξουσίας και άσκησης εξουσίας και εκπροσώπησης να λειτουργήσει χωρίς να κατηγορηθεί, όπως γίνεται στην περίπτωση της πιστοποίησης με κυβερνητικών οργανώσεων του Πασό. Για μένα αυτό είναι λάθος. Δεν ευοδόνεται η λειτουργία της κοινωνίας των πολιτών με αυτόν τον τρόπο. Θα έπρεπε να είναι παράλληλα να δούμε το χώρο και να δώσει ένα προοδευτικό κόμμα τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει να εκφραστεί παράλληλα η κοινωνία των πολιτών, χωρίς να οδηγηθούμε σε ασυνδοσία αναρχία να δημιουργήσει. Εγώ θα σκεφτόμουν το μοντέλο της ηγεμονικής σταθερότητας με κυρίαρχο ρόλο του κόμματος σε ένα τέτοιο τρόπο όπου θα μπορούμε να βάλουμε και δίκαια. Και τον τρόπο με τον οποίο ένα κόμμα όπως είναι το Πασό, παραδείγματος χάρη, πώς θα μπορέσει να εντάξει ζητήματα τέτοια και πολλές διαφορετικούς χωρίς να τους καταγγελθεί. Όπως είναι και το ζήτημα που έχουν γίνει προτάσεις για τη δημιουργία ενός καταναλωτικού κινήματος. Να μην αποτελέσει ένα απλό αντιπολιτευτικό πυροτέχνημα της στιγμής, αλλά ουσιαστικά να του δώσουμε ένα σταθερό ρόλο και να καταφέρουμε να συνεργαστούμε με αυτό. Και το δεύτερο, επειδή το τελευταίο, στο πρώτο κομμάτι του βιβλίου σας κάνετε αναφορά στους Σαντόρι και στη συντηρητική συνταγματική μηχανική. Και δεν μπορούμε να μην αντισταθώ στον πειρασμό να σας ρωτήσω για τον τρόπο με τον οποίο ο Σαντόρι στη συντηρητική συνταγματική μηχανική αναδεικνύει, γιατί είναι λάθος ο τρόπος με τον οποίο αναφέρθηκε πριν ο κ. Σουμένης, για τον τρόπο με τον οποίο προχωρούμε στην εκλογή που έρθει στο Πασαρτολί συνταγματικά καταστατικά κατοχυρωμένο. Όπου αναφέρει ότι μια προσπάθεια άμεσης προσφυγής στους πολίτες που φιλοδοξεί στην κατάρτιση των κομματικών μηχανισμών, τελικά στις δυτικές ευρωπαϊκές δημοκρατίες, δεν μπορεί να εκδοθεί γιατί μιλάμε για ισχυρές κομματικές οικογένειες και δεν μπορεί να υπάρξει αυτόνομη βούληση και η μετακίνηση αυτή χωρίς να ελεγχθεί είτε από διαδοτικά κόμματα και να ελέγξει τελικά ένα τέτοιο αποτέλεσμα, είτε και από τον ίδιο τον κομματικό μηχανισμό, ο οποίος είναι δύσκολος να ξεπεραστεί ακόμα και με αυτόν τον τρόπο. Αυτά. Και θα ήθελα να βάλω μια τελευταία κουβέντα, μήπως και την μεταταξική αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Πήγαμε μακριά τώρα. Ο κύριος είναι ο τελευταίος. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τον καθηγητή Βενιζέλο και για την παρουσίασή του, όπως επίσης και για τη συνεισφορά του δημιουργώντας τον όρο με τα αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Και θα ήθελα και εγώ σαν νέος άνθρωπος και νέος σοσιαλδημοκράτης, αν θέλετε, να θέσω τον εξής προβληματισμό. Βλέπουμε ότι η κοινωνία μας αλλάζει και μια τέτοια κοινωνία που αλλάζει, όπως λέτε, χρειάζεται μια μεταπροσωπευτική δημοκρατία, η οποία έχει δύο πολύ γοητευτικά, εσείς τα λέτε ριζοσπαστικά, εγώ τα λέω γοητευτικά χαρακτηριστικά, τη συγχώνευση της ψηφιακής δημοκρατίας με την αντιπροσωπευτική δημοκρατία από τη μια και την αλλαγή της μορφής του κόμματος μέσα σε μια μορφή τέτοια με την αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Τα κόμματα που μας πληγούν. Λοιπόν, ήθελα λοιπόν να ρωτήσω το εξής. Εφόσον χρειαζόμαστε μια διαφορετική αφήγηση, μια μεταπροσωπευτική δημοκρατία με μεταπλειοψηφικά χαρακτηριστικά και που προϋποθέτει μια μεταμοντέρνα κοινωνία, δεν χρειάζεται και μια μεταθετικιστική θεώρηση η οποία θα μας αναδείξει μια κριτική διαλεκτική περισσότερο από μια μηχανιστική πωσιτιβιστική ανάλυση αλλά Σαντόρι για παράδειγμα. Και επίσης, γιατί κάνω αυτήν την ερώτηση. Εφόσον θέλουμε, δεν είναι θεωρητική απόλυτα η ερώτηση, είναι χρησιμοθυρική, γιατί μια τέτοια ανάλυση θα μας αναδείξει τα εργαλεία εκείνα που θα μετουσιώσουν την κανονιστική σας ιδέα σε κυβερνητική πρόταση. Και βέβαια μπορείτε να αφήσετε ένα ακροατήριο σαν αυτό εδώ πέρα που και πέντε πράγματα για πολιτικές επιστήμες γνωρίζει και πέντε πράγματα για συστηματικό δίκαιο, μπορείτε να αφήσετε για του λόγου σας το αντιθές. Εκεί έξω όμως θα πρέπει να επικοινωνήσετε την πρότασή σας με τρόπο επιθετικό, σαφή και απλό, ώστε ο κόσμος να καταλάβει του λόγου σας το ασφαλές. Πώς θα γίνει αυτό? Ελπίζω χωρίς νέο προσυνεδριακό διάλογο, όχι άλλο συνεδριακό διάλογο. και μια ακόμα ερώτηση από μια προηγούμενη κουβέντα. Πώς ορίζονται τα αριστερά και πώς τα δεξιά κράτη? Ευχαριστώ πολύ. Το έχω πει σε άλλη εκδήλωση αυτό. Κλείσαμε. Είναι αυστηρή η πρόεδρος. Ωραία, τώρα ανοίξαμε το φάσμα της συζήτησης. Θα είμαι όσο μπορώ πιο σύντομος, για να μην σας κουράσω. Θα αρχίσω πιο εύκολα. Το εργατικό κόμμα ανασυγκροτήθηκε όταν άλλαξε τους δεσμούς του, τις θεσμικές του σχέσεις με τα συνδικάτα. Και οποιοδήποτε σύγχρονο ευρωπαϊκό προοδευτικό κόμμα εξουσίας θέλει να έχει προοπτική, δεν μπορεί να είναι εγκλωβισμένο σε μια συνδικαλιστική θεώρηση των πραγμάτων. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι διαφορετικές λειτουργίες, διαφορετικές οι οπτικές γωνίες, διαφορετικές οι εμβέλειες. Να πω, μια που είμαστε σε μια βιβλιοφιλική και βιβλιολογική συνάντηση, ότι σε εκδόσεις επίκεντρο έχει κυκλοφορήσει η μετάφραση μιας πολύ ωραίας διδακτορικής διατριβής που έγινε στην London School of Economics για αυτόν τον μετασχηματισμό των New Labours, με έναν πρόλογό μου. Δείχνει ακριβώς πώς έγινε ο αποκαλακτισμός, ο οποίος ήταν θεσμικός στην Μεγάλη Βρετανία. Ήταν θεσμικός. Τώρα, εγώ δεν φιλοδόξα να παρουσιάσω μια ολοκληρωμένη θεωρητική σύλληψη για την μεταβιομηχανική κοινωνία. Δεν πιστεύω στην ολιστική προσέγγιση της ιστορίας. Δεν πιστεύω σε αυτές τις εύκολες και συνολικές ερμηνείες. Προσπάθησα να αντιμετωπίσω το πρόβλημα της πολιτικής υποαντιπροσώπευσης των θεσμών του αντιπροσωπευτικού συστήματος διακυβέρνησης. Άρα έχω πολύ μικρότερες ιστορικές φιλοδοξίες και θεωρητικές φιλοδοξίες. Και φυσικά αυτά που λέμε έχουν σχέση με τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται η ατομική και η συλλογική συμπεριφορά μέσα σε ένα δημοκρατικό σύστημα διακυβέρνησης. Συμπεριφορά όλων των κοινωνικών ομάδων, όλων των πολιτών, βέβαια, ιστορικά. Το κόμμα είναι αυτό που έχει την δυνατότητα, αυτό ισχυρίζεται, αυτό επικαλείται τουλάχιστον, να συνερεί επιμέρους συγκροώμενες συμπεριφορές και επιλογές και να τις μετασχηματίζει σε έναν ενιαίο πολιτικό προγραμματικό λόγο που να μπορεί να εκφραστεί μέσα από τους θεσμούς του αντιπροσωπευτικού συστήματος διακυβέρνησης και να διαμορφώσει εκλογικές και κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες. Αυτή η συνερετική, όπως λέγεται, λειτουργία των κομμάτων είναι αναντικατάστατη και η κρίση του κομματικού συστήματος οφείλεται ακριβώς στο γεγονός ότι η αποσπασματοποίηση της κοινωνίας, δηλαδή αυτή η κλαστεροποίηση της κοινωνίας και άρα η αποσπασματοποίηση των συμπεριφορών διαπερνά και τα κόμματα. Τα κόμματα δεν αναπτύσσουν εξωστρεφώς απλά και μόνο μια πολυσυλλεκτική στρατηγική, αλλά και στο εσωτερικό τους, δηλαδή ως συλλογικά υποκείμενα, ως διανοητικές οντότητες, παραλύουν, γιατί προσπαθούν να αφρίσουν τέτοιου είδους ζητήματα και κοινωνικές επιλογές και κοινωνικά αιτήματα και δεν μπορούν όλα αυτά να τα συναρθρώσουν, να τα συνερέσουν σε μια ενιαία πολιτική πρόταση. Αυτός είναι ο κίνδυνος να μετατρέψεις τα κόμματα σε έναν καταγραφέα κοινωνικών αιτημάτων και τα κόμματα να εμφανίζονται να υιοθετούν κάθε αίτημα με αντιφατικό τρόπο, να είναι παρόντα σε κάθε συγκέντρωση, σε κάθε διαδήλωση, σε κάθε απεργία, σε κάθε κοινωνική κινητοποίηση, σε κάθε τοπικό δημοψήφισμα και τελικά να μην υπάρχει μια ενιαία πρόταση η οποία να είναι αξιόπιστη, να είναι εφαρμόσιμη, να είναι σοβαρή. Αυτή η φραγμεντοποίηση της κοινωνίας, η οποία οδηγεί τελικά και σε μια διάλυση και της εσωτερικής οργάνωσης και της εσωτερικής πολιτικής λειτουργίας των κομμάτων, αλλά και του τρόπου με τον οποίο το κόμμα ως συλλογικό υποκείμενο σκέπτεται και δρά. Γιατί αυτό είναι το θέμα. Και γι' αυτό το κρίσιμο ζήτημα είναι τα κόμματα. Δηλαδή, πράγματι, το ανοιχτό κόμμα είναι ένα κόμμα το οποίο ανταποκρίνεται σε αυτή την αξίωση για έναν πιο πολύπλοκο, πιο καλά τεκμηριωμένο πολιτικό λόγο. Είναι ένα κόμμα που διατηρεί τα στοιχεία του μαζικού κόμματος στην επαφή του με την κοινωνία και με τα δίκτυα της κοινωνίας, αλλά που έχει και ένα στελεχικό δυναμικό ικανό να λειτουργήσει μέσα σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. μέσα στην στιγμιαία δημοκρατία των μέσων ενημέρωσης, μέσα στην κινητικότητα και την γοητεία της ψηφιακής δημοκρατίας, μέσα στις οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών, σε αντιπαράθεση με τις αναλύσεις που κάνουν οι εταιρείες ερευνών της κοινής γνώμης και βεβαίως σε σχέση με τις δεξαμενές σκέψεις, με τα πανεπιστήμια, με τα ερευνητικά κέντρα που παράγουν γνώση, παράγουν ιδέες, παράγουν πολιτικό λόγο. Το κόμμα, εάν δεν έχει την ικανότητα να συνομιλεί με όλα αυτά, να τα συνθέτει, να τα ισορροπεί, να τα μετατρέπει σε προγραμματική πρόταση, φυσικά δεν μπορεί να επιτελέσει τον θεσμικό του σκοπό. Είναι πολύ πιο δύσκολο να κάνεις πολιτική τώρα από ό,τι ήταν πριν από 50 χρόνια. Και είναι πολύ πιο δύσκολο να κάνεις μια προοδευτική πολιτική τώρα από ό,τι ήταν πριν από 30 χρόνια. Είναι εξαιρετικά απαιτητικό και πολύπλοκο διανοητικό εγχείρημα να διατυπώνεις ένα λόγο ο οποίος είναι και προοδευτικός, είναι και εφαρμόσιμος, είναι και συμβατός με το ευρωπαϊκό πλαίσιο και με την οικονομική και νομισματική ένωση. Είναι συμβατός με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, είναι συμβατός με τους συσχετισμούς δυνάμεων που διαμορφώνονται στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, λαμβάνει υπόψη πιθανούς κινδύνους, πιθανές πιέσεις, τυχερά ή ατυχή γεγονότα τα οποία πρέπει να διαχειριστείς. Ένα πολύπλοκο σύστημα προβλέψεων και αντιδράσεων το οποίο πρέπει να λειτουργήσει. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο στην πράξη, σας διαβεβαιώ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι πρέπει να μπορείς να δώσεις πρακτικές απαντήσεις σε σωρία πραγμάτων. Και πολλές φορές η υψηλή πολιτική είναι ευκολότερη από την καθημερινή πολιτική διαχείριση και πολλές φορές η καθημερινή πολιτική διαχείριση υπονομεύει την υψηλή πολιτική και πρέπει να μπορούμε να τα καλύψουμε και τα δύο. Τώρα, το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού, το οποίο φυσικά πρέπει να μας απασχολεί πάντα γιατί μπορεί να αποκτήσει και αποκτά εκπληκτικές διαστάσεις, δεν είναι τίποτα από αυτό το φαινόμενο του πολιτικού αποκλεισμού. Ο πολιτικός αποκλεισμός έχει πολύ περισσότερα θύματα από ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός. Εν πάση περιπτώσει, τα προβλήματα της κοινωνικής περιθωριοποίησης, της απόλυτης φτώχειας, μπορείς να τα αντιμετωπίσεις μέσα από μια σειρά από μεταβιβαστικές πληρωμές, από επιδοματικές πολιτικές, από θεσμούς του κοινωνικού κράτους. Τον πολιτικό αποκλεισμό πώς τον αντιμετωπίσεις? Δεν μπορείς να τον αντιμετωπίσεις, θα έλεγα, καθόλου εύκολα. Και το ίδιο είναι και το πρόβλημα της μεσαίας τάξης, των μεσαίων στρωμάτων. Αυτό είναι τώρα μια πολύ μεγάλη συζήτηση, γιατί είναι άλλο πράγμα αυτό που ονομάζουμε κέντρο του πολιτικού φάσματος, όπου όλοι τοποθετούν τον εαυτό τους. Στην Ελλάδα η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών αυτοτοποθετούνται στο μέσο του πολιτικού φάσματος. Είναι άλλο πράγμα τα μεσαία εισοδήματα και άλλο πράγμα η κοινωνική αυτοσυνειδησία ότι ανήκουν στην μεσαία τάξη. Αυτό είναι μια πρόσληψη, είναι perception. Έχουμε λοιπόν μεσαία εισοδήματα τα οποία μέσα και από τις διαδικασίες και τις διεργασίες μιας διογκωμένης παραοικονομίας διαμορφώνουν ένα στάτους το οποίο τώρα τίθεται εν κινδύνο. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Το μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα είναι η συμπίεση των μεσαίων εισοδημάτων και η εξάντληση των ορίων της παραοικονομίας να τροφοδοτεί αυτά τα μεσαία εισοδήματα. Μπορεί με βάση τα στοιχεία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος τα στεγαστικά δάνεια και τα καταναλωτικά δάνεια στην Ελλάδα να εξυπηρετούνται κάπως καλύτερα από ό,τι εξυπηρετούνται σε άλλες χώρες, όπως είναι για παράδειγμα η Μεγάλη Βρετανία, όπου ελήφθησαν ήδη κάποια μέτρα διευκόλυνσης των δανειοληπτών, αλλά αυτό αρχίζει και χάνει τη δυναμική του. Εξαντλούνται τα όρια της παραοικονομίας και πράγματι η κρίση των μεσαίων εισοδημάτων στην Ελλάδα είναι το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει και η κυβέρνηση και όλα τα πολιτικά κόμματα. Αλλά αυτά δεν μπορείς να τα αντιμετωπίσεις με στοχευμένες πολιτικές. Θέλεις μια οριζόντια προσέγγιση. Αυτό είναι η δυσκολία. Η δυσκολία δεν είναι να βρεις μια στοχευμένη πολιτική για το εγγυημένο επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης, για τους μεγάλους θεσμούς του κοινωνικού κράτους, για τη δημόσια εκπαίδευση, για το δημόσιο σύστημα υγείας. Το πρόβλημα είναι πώς διαμορφώνεις τις οικονομικές συνθήκες με την δομή που έχει το ελληνικό παραγωγικό σύστημα, εν πάση περιπτώσει, αν μπορεί να ονομαστεί σύστημα, και εκεί είναι η πολύ μεγάλη δυσκολία. Εγώ πιστεύω βαθιά, και το επαναλαμβάνω αυτό, ότι ευτυχώς η Ελλάδα, ευτυχώς, είχε υστερήσεις και δεν προσχώρησε ποτέ στο κλασικό δυτικό ευρωπαϊκό μοντέλο ανάπτυξης, το τυπικό βιομηχανικό μοντέλο ανάπτυξης. Ευτυχώς. Αυτό το συντριπτικό διαχρονικό μειονέκτημα έχει εξελιχθεί σε ένα πλεονέκτημα ευληγησίας, δηλαδή η ικανότητα απορρόφησης που διατηρεί η ελληνική οικονομία είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι η ικανότητα που έχουν άλλες ευρωπαϊκές κοινωνίες. Δηλαδή στόχος μας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ανακαλύψουμε την απόσταση που μας χωρίζει ιστορικά από το κλασικό δυτικό ευρωπαϊκό μοντέλο. Η μεταμοντέρνα προσέγγιση είναι αυτό. Αυτό είναι η μόνη μου προσχώρηση σε μια μεταθετικιστική προσέγγιση η οποία μπορεί να γίνει. Γιατί η αντιπροσωπευτική δημοκρατία είναι το θεσμικό απάβγασμα του θετικισμού. Έτσι δεν είναι? Του κοινωνιολογικού και νομικού θετικισμού. Και η προσπάθειά μου μέσα από αυτή την θεωρία εντός εισαγωγικών της μεταντιπροσωπευτικής δημοκρατίας είναι να διευρύνω τα όρια του θετικισμού, μιας θετικιστικής προσέγγισης, η οποία όμως πρέπει να μάθει να συμφιλιώνεται και να συνομιλεί με μια κοινωνία που ασφικτιά μέσα στα όρια αυτά του θετικισμού, διότι αυτό όχι μόνον είναι ένα σύνθετο φαινόμενο που ξεκινάει από τον διαφωτισμό και φτάνει μέχρι τις μέρες. Και για να κλείσω τώρα, για να μην σας κουράσω, γιατί μου λέει και η Μυρσίνη να κλείνω, ίσως να ξέχασα μερικά ερωτήματα, να τελειώσω με την παρατήρηση του κυρίου Μαΐστρου. Ναι, βεβαίως, το ΠΑΣΟΚ αλλιώς ξεκίνησε το 1974, αλλιώς λειτουργεί το 2008. Ξεκίνησε ως ένα κίνημα πολιτικού, κοινωνικού και εθνικού ριζοσπαστισμού και τώρα είναι ένα μεγάλο κόμμα εξουσίας με βάρη από την κυβερνητική του περίοδο, που πρέπει να διατυπώσει έναν γοητευτικό λόγο πλειοψηφικό, να ξαναθέσει προτάγματα, να πείσει ότι μπορεί να προσφέρει την εναλλακτική λύση. Έχει όμως και μια τελείως διαφορετική αίσθηση ευθύνης. Τώρα έχει, νομίζω, μια πιο ανεπτυγμένη αίσθηση ευθύνης, θέλοντας μη θέλοντας. Πρέπει να αναλάβει την ευθύνη αυτή. Τώρα, σε σχέση με τις έρευνες κοινής γνώμης και την αντίδραση των πολιτικών κομμάτων, και ιδίως των πολιτικών κομμάτων εξουσίας, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μελετάμε τις έρευνες με πολύ μεγάλη προσοχή. Αλλά η πολιτική ξαναρχίζει, εάν σταματά στιγμιαία τη στιγμή που διαβάζεις την έρευνα, η πολιτική ξαναρχίζει από την επόμενη στιγμή, δηλαδή όταν θέλεις να επηρεάσεις την επόμενη έρευνα και εν τέλει το εκλογικό αποτέλεσμα. Αλλιώς δεν γίνεται τίποτα. Είναι δυνατόν να καθοδηγούνται τα πάντα από την επίδοση στις έρευνες, δηλαδή από μια τόσο βραχυχρόνια αίσθηση του πολιτικού κόστους? Η απάντησή μου είναι όχι. Αλλά το πολιτικό κόστος είναι ένα στοίχημα. Μπορεί κανείς να διαφορεί για το βραχυχρόνιο πολιτικό κόστος, επειδή έχει την πεποίθηση και την βεβαιότητα ότι μεσοπρόθεσμα, διότι μακροπρόθεσμα θα τα κρίνει όλα αυτά η ιστορία, ότι μεσοπρόθεσμα, δηλαδή πριν κλείσει ο πολιτικός κύκλος, πριν κλείσει ο εκλογικός κύκλος, το πολιτικό κόστος θα έχει μετατραπεί σε πολιτικό όφελος. Δηλαδή ότι μπορεί τώρα να έχω μια σύγκρουση γύρω από ένα νομοσχέδιο, αλλά στις επικείμενες εκλογές όλα αυτά θα τα έχω συγκεφαλαιώσει και το πολιτικό κόστος γύρω από ένα νομοσχέδιο θα έχει μετατραπεί σε πολιτικό όφελος όταν θα αξιολογείται συνολικά η πολιτική μου. Αυτό είναι ένα στοίχημα το οποίο πρέπει να τίθεται, είναι ένα ρίσκο που πρέπει να το αναλαμβάνεις. Αν δηλώσεις αδιάφορος για το μεσοπρόθεσμο πολιτικό κόστος, δηλαδή για το εκλογικό αποτέλεσμα, τότε έχεις πρόβλημα δημοκρατικής ευαισθησίας και δημοκρατικής νοημοποίησης. Είναι το γνωστό πρόβλημα της δεύτερης θητείας του Αμερικανού Προέδρου. Αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο ζούμε τώρα. Εάν μάλιστα δεν έχεις και την μέρημνα να βοηθήσεις τον υποψήφιο του ίδιου κόμματος και θεωρείς ότι δεν είσαι απαλλαγμένος από τέτοιου είδους δεσμεύσεις, τότε λειτουργείς από ένα σημείο και μετά εκτός δημοκρατικών συμφραζομένων, εκτός δημοκρατικής νομιμοποίησης. Σε κάποια άλλη συνάντηση μπορούμε να μιλήσουμε αναλυτικότερα για την έννοια του πολιτικού κόστους, που πιστεύω ότι είναι μια από τις πιο παρεξηγημένες και επικίνδυνες έννοιες. Δηλαδή αυτή και επικίνδυνες έννοιες, διότι η αδιαφορία για το πολιτικό κόστος ουσιαστικά είναι μια αντιδημοκρατική θεωρία. Το θέμα. Το αντίθετο. Υπήρχαν και η υπερεκτίμηση μπορεί να σε οδηγήσει σε ακινησία. Σε ακινησία. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ζήσαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα αντιφακτική συγκυρία τις προηγούμενες εβδομάδες. Ζήσαμε μια κοινωνία που μπορεί να οργανώσει σοβαρές εθνικές συνενέσεις και η οποία ταυτόχρονα καθίσταται αντίπαλος της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας σε ένα κορυφαίο θέμα όχι μόνο κοινωνικής αλλά και αναπτυξιακής πολιτικής, όπως η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος, που σημαίνει ότι έχουμε πάντα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ως τόπος. Μπορούμε να κινούμαστε πέρα από τα συνήθεια όρια. Είναι αυτό το ελληνικό παράδοξο το οποίο μας κρατάει και στην ζωή, ας πούμε, ως τόπος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Ωραία, Βασίλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω τι νόση ήταν αυτό το δικό σου, αυτό ο Σόλκης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, είσαι. Παράδοση.